القران ننا واسرها في يوسف في نفسه يننت يالله يوسف عليه الصلاه والسلام لم دون واخ تي بير خولم لاكو دون واخ في نفسه تي بوبم لاكو دون واخ ولم يبدها لهم تبيرلوكو وون لان لا دون واخ تي خلام انتم شر مكانا يين دي في نين ني دي مانام سين سيتوياسيون بي سيتوياسيون بو بون لا بو ديفيسيل لا manam lolou mom moy wanene nekati wax mën na yam rek ci xel manam te fek nit ki duko genn bok na ci li nga xamantene mo koy gëna degeural hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala bi nga xamantene mo nek ci sax ñaari sahih sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam taxale ci borom subhanahu wa ta'ala muna inna inda zadni abdi bi in kana khayran fa khayra wa in kana sharran fa sharra mun fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa in fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayrun min muy netale hadith bi ba dan manam sama borom dan sama jambi de suma tuddé ci bopam manam fi nafsihi ci biram ci bopam bu baba zakartuhu fi nafsi manam mu tuddu ko sama bop wa in zakarani fi mala'in buma tuddé ci mbolo zakartuhu fi mala'in khayrun min boba dana ko tuddi ci mbolo mo xamantene bu ko gën kon lolu day tektale ne manam li nga xamantene mom moy wax yamul ci li nga xamne mom lañu genné ci xarafé té lolu képp ko xamantene gis na xalé yi masalan dana ko xam ndax xalé bu bëggé masalan nga fop ko mu yëkëti loxoy lolu moy lan moy fop ma da ko mënuta wax ci suñu lakki lolu mom mota waxuko waye limu def nonu moy wané da bëgg nga fop ko niki nonu tay bu fekkenté na da nga romb tay benn panu ngay dawal auto masalan ki nga xamantene mom mo nekk ci sa kanam daldi def manam allumé ay foum du non ay amna dal lo xamni bu ko takke ci ginnaw manam nimu koy defé yow da ngay xamni ki li la mu bëgg wax su fekente ne masalan far bi ci ginnaw mais bu droite bi la door lool limuy tekki moy dafa bëgg jadd amma su fekente ci à droite su fekente ne ci gauche bi la moy daf lay wax yow mi ci ginnaw am ne la man dama wara jadd à gauche kon ci lañuy xamé ni wax yamul rek ci li nga xamantene mom moy lamel te lool mom moy li nga xamantene yamul tamit itam ci li nga xamantene mom moy ay xaraf te obligé wul mu nek ay baat te bokku na ci li nga xamantene mom mo koy gëna dëgeural tay mom moy masalan suma mokale benn saar manam comme masalan mom mokko suratul fatiha bobu ma mokal ni mu nekk ci sama dënd du ci xaraf te du ci ay baat itam waye nak ay wax la sik nekul ci ne kaddu la nit te no lolu tamit ak yenen nit nonu tamit nit ki manam kep lolu jarul sax manam jarul sax du discuter ndax kep koy xellu dana xamne dana tok xelam di wax ak mom manam mu nan damay waxtane ak sama bop lo xamantene amul xaraf te du lo xamantene andana ak voix ci kaw lolu manam comme ni nga xamantene non la way katu arab bo xon dum nan innal kalam la fil fuad wa innal kalam la fil fuad wa inma ju'ala al lisan 'ala al fuad dalila manam laminde manam kaddu de muna ci xol la ne waye nak lamine mom rek manam dañ ko def ngir muy tekkele li nga xamantene mom mo nek ci bir xol bi lolou mom moy li nga xam ndax lolou motax ku wax ci lañuy xame ki ban genre nit la manam ci waxam dañuy xam ki ban façon nit la hatta na fiq bi bu waxe ci lañuy xame ni ban genre nit la lolou motax alquran ne wa alquran amna num ko waxe wala ta'rifanhum fi lahn alqawl bim nan su fekkante dañi wala yalla ne su fekkante neex na konontron wala ta'rifanhum bi simahum don nga len xame yalla dina def nga xame len ci seeni melokan waye nak wala ta'rifanhum fi lahn alqawl di nga len xame ñom nafiqi ci ni ñi waxe manam ni ñi waxe rek nga xamne ki nafiq na gëmul limi wax manam lolu sax subhanallah lolu kon lamine bi day tektale rek li nga xamantene mom moy kaddu gi nga xamne deug deug mom mo nekk ci xolu nit ki ci kaw lolu kon dañuy wax ne li nga xamantene mom la nit mënu ta bañ mom moy ne kon kaddu gogu amna waye nak subhanallah ñi nga xamantene ñom ñoy mu'tazila yi ak ñi nga xamne ñom ñoy mujassima yi te suñu jamono wahabi yi daal leen bi symboliser ñom dañuy bañ ne kaddu gogu nonu amna kaddu go xamantene mom lañu tuddé hadithun nafs moy nit ki di waxtaan ak bopam wala bok lo xamantene manam kaddu la go xamantene andul ak xaraf te andul tamit ak voix tel ba paré nak ñu jël ko yobbu ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene ci lañu déparé ni kaddu gu mel nonu amul loolu mom mo waral ñu daal ni kon mu'tazila yi ne kon nak yalla comme mom amul jëm kon ce qui veut dire que te kaddu fokk mu am xaraf fokk mu am ay baat bu boba nak ñom ci lañu jëlé mbir mi ne kon nak yalla mom amul kaddu gu mu waxal bopam ci kaw loolu kaddu go xamantene melo la ci yalla lolu amul li nga xamantene mom mo am kay mom moy kon yalla bu waxe manam alquran ji wala yenen yi nga xamantene ay kaddom lañ manam ay mindeef lañu waye duñu melo yalla lolu nak mom wala tektele wuñ melo yalla amma ñi nga xamne ñom ñoy wahhabiyye ñom dañu wax ne li nga xamantene mom la kaddu gi di tektele buñ ne kaddu yalla limi tektele mom moy yalla mom comme ñom d'accord ñom dañu japp ne mom de toute façon mënu ñu dakk ne amna jëm manam ñom liñu wax yépp limi tektele moy yalla dafa amé jëm ci kaw lool kon bu boba manam kaddu gi day nekk ci biir mu koy ginné mu nekk xaraf yalla sa yu ko nexé lay wax sa yu ko nexé mu nopi manam kon manam yalla mom mën na nopi loolu c'est possible ci mom tay loolu sax lay def day faral di nopi sa yu ko bëggé wax nak day daal di wax manam yoy yep ñu nek ay wax yo xamantene ay wax yu yaqku la bi nga xamantene fi ñu déparé ba mu baxulé motax fa ñu mujjé tamit noy def ba du bax ba mu bax nonu tamit manam kon lool mom moy li nga xamantene mom lañu wax amma ñi nga xamne ñoy wa ahlu sunnati wal jamaa ñom dañu ne yalla dafa amé kaddu go xamantene kaddu bopum la alquran gi melo la ci melo yalla comme ni nga xamantene non lañ ko xamé niki nonu kaddu la go xamantene ni mu ñëwé ci arab ni loolu day tektélé li nga xamantene mom mo nekkon ci mom mo nekkon manam mom moy li nga xamantene lenn la ci manay li yalla di wax ak nit ñi amma yalla ay kaddo mom duñu jeex comme ni nga xamantene nonu la ko waxe ci alquran kullu kana albahru midadan lanafida albahru bi kalimat rabbi non la kullu kana albahru midadan li kalimat rabbi lanafida albahru qabla an tanfada kalimat rabbi lako xalam kullu kana albahru midadan li kalimat rabbi lanafida albahru qabla an tanfada kalimat rabbi walaw ji'na bimithlihi madada muné su fekkentene nit ki dafa manam su fekkontene dañu jëlone geej gi def ko da ngir bind ci li nga xamne moy kaddu sama borom subhanahu wa ta'ala kon ton geej gi dana jeex mu dadi indi ci benen aya bi muné ma nafidat kalimatullah mu dadi wal bahru yamudduhu sab'ata abhur manam geej gi ñu jël ko yokkat ko mu nekkat yenen juroom ñaari geej itam ñu bind ko muné wal qalam ashjar man wal an manam garab yi ñu jël leen ñom ñepp ñu def leen ay khalima yépp ngir bind kaddu yalla gi du jeex kon ci lañuy xamé ne té loolu tamit moy dëgg né alquran ak tawrat ak injil ak zabur ak yi nga xamantene mom moy suhufi ibrahim ak suhufi musa ak yeneen téré yi nga xamne mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wacce ak wax yi nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala di wax yeneen yoy rek yi ñu xam yamul ci ne lolu rek moy kaddu yalla manam yoyu du jëmmi kaddu yalla ndax bu ñëwé ci ñun day nekk ay xaraf day nekk tamit ay voix manam da ay baat waye nak amma namu saxé ci borom subhanahu wa ta'ala koku manam amul fu mu tambalé té amul fu mu yam comme sama borom subhanahu wa ta'ala mom min amul dara luy dolé ko ci mom té amul dara luy wañé ko ci mom niki nonu kon ci lañuy xamé né melo la bo xamanténi amul fu mu tambalé amul fu mu yam té bok na ci li gëna dëgeural lool moy li Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wax ci hadith bo xamanténi mi ngi ci musnad imam ci mustadrak al-hakim rahimahullah niki nonu ibn abi shayba sallallahu rahimahullah mu né alquran de dagn ko wacce won inna anzalnahu fi laylatil qadr alquran dagn ko wacce won ci laylatul qadr mu jugge motax mu ne anzala wacce nagn ko manam muy ben yon manam bu dagn ko wacce ci lawhul mahfuz te lagn ko binde won ak ginnaw go ñu wacce ko ci baytul izza lolu kon da fay tekkele ci anam gu leer ci na alquran kon dafa wacce won fofu bu boba nak legui nak bi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ñu diko jangal alquran ñu diko wacce nak ndank selon circonstances té le fait que alquran bi wax ci circonstances fekk xewagul won lolu moy tekte le tamit na ci azal law la amewon manam niki non manam tay masalan tay lolu masalan tay buñ bëggé xam comparaison bi à peu près ñu wër mëna comprendre té dañuy wax ni wallahi al-masalul a'la yalla nak mom mo yor kèm gu mag gi mo yor exemple bu mat bi bu gëna mag manam dañu nan tay masalan tay su fekente ne yow da nga jël sa bind sa ben lettre manam tay nga bind ben lettre tek ma dal di ñew lire ko nga yonne mako ma dal di koy lire damay xam ni li ya ko wax est ce day tek ne da genné ci yow ci ay ci cadeau ci wax ci voix dede manam mais yow ya bind li té li day téccélé buma ko liré rek da bay xamné yow ndékété am nga melaw bu tuddu kaddu man loolu la ci mëna xam té li rek téccélé wul né li rek nga mëna wax man xamna ni ku meuna wax li man na wax lene manam ci kaw lolou kon ci lañuy xamé ni wax li nga xamne mom la wax bi ni di wax koku dafa yaq te bokku na ci li nga xamantene mom mom lañuy wax li gëna graw ci li ñuy wax moy ñom dañoo japp ne alquran bi ñu yor yalla daf koy wax manam moment bi alquran manam avant alquran di am manam avant alquran di wacc avant sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñew bañ koy yoni alquran amagul won manam day xaar bu evenement yi am yalla do ko wax ñom loolu lañuy wax te loolu moy seen mazo bo demé ci seen tiri loolu ngay gis bo deglo seen serigne loolu moy nga xamantene mom lañuy wax subhanallah andak ne alquran ci jëmmé bopam mo wax ne bal huwa qur'anul majid fi lawh mahfuz bal fi nek huwa gis nga li ñuy wax qur'anul majid moy alquranul majid fi lawh mahfuz mi ngi ci lawhul mahfuz fa lañ ko bind bokku na ci li nga xamanteni mo koy gëna dëgeural moy mbolam borom xam xam mi rahmatullahi alayhim deppoon nañ ci ne malaaka yi ñom ño tax ñuy wax ci aya bi nga xamanteni mom la alquran nan innahu laquranul karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilu min rabbil alamin manam innahu nak li kat alquranu ginnane alquran la bo xamne karimun bu tedd la fi kitabim maknun mu nek ci tere bo xamantene dañ ko ñongal la yamassuhu duko lal illa almutahharun ludul malaika yi sel ya tanzilu ñu diko wacce nak ginnaw bi nak bamu nekke ci lawhul mahfuz fofu ñukoy wacce nak tanzilun min rabbil alamin mu tukke ci borom mindeef yi li lepp day tek te lene mazhabu ahlus sunnati wal jamaa moy li deugar mom moy alquran kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala la ci azal te day tek ñun niñ ko amé ni motax alquran da nan ja'alnahu def nañu ko manam kon daf ko def manam nim duggé ci borom bi subhanahu wa ta'ala lolu du xaraf te du baat amma ci ñun nak nimu ñëwé ci ñun lolu ci xaraf la ak ci baat mi ngi melni tay masalan tay su fekente ne ñu joxe exemple ki dawal auto bi tay mu dal di clignoter ci ginnaw a droite man tay bu mu bëgge wax lan la waji wax lu may wax dama nan waji limu bind moy daf ma bëgge wax ne lan ne day jadd droite lolu lay bind te bu bobu man lolu lay comprendre manam alquran sama borom subhanahu wa ta'ala namu nekk ak mum koku melala ayatu haqqin min ar-rahman muhdathatun qadimatun sifatul mawsuufi bil qidam lol la imam al-busayri wa radiyallahu anhu muné ayatu haqqin ay ayatu deug yo xamné min ar-rahman mi ngi tukke ci borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamné moy aji fess delu ji yermane mu jëfëndiko baatu ar-rahman mi nga xamantene mom sama borom subhanahu wa ta'ala bu ko jëfëndiko daf ni allama al-qur'an mo jangala al-qur'an kon aya al-qur'an ci rahman la joge min ar-rahman muhdathatun mu nek lu sofu bi mu nekke fi ci ñun waye na qadimatun dafa jitu amul fu mu tambalé dé sifa mu nek melo ci ki nga xamne al mawsuf moy ki melo wo bil qidam ci jitu sama borom subhanahu wa ta'ala melo wo gi nga xamne mom la melo wo jitu gi niki non kazalika sifatuhu qadima mbolem melom yi dañu jitu itam comme ni nga xamantene non la jitu subhanahu wa ta'ala amma wahabi ñom ñom dañuy wax ne manam melo yalla yi amna yalla day am melo yo xamne tari ala man dañ koy fekk ci manam ay melo la yo xamne dañ koy fekk solo humour solo ni aduna bi doxé mom da am ay melo yu muy amé subhanallah lolou ana nan lako mindeef meuna waxé ana nan lako jaamu yalla meuna waxé subhanallah rawat na li geuna yéme moy mazhab wahabi mom la nit ñi tambalé jël légui ba paré japp né lolou moy mazhab ahlus sunnati wal jamaa'ah subhanallah ana nan la nit ku xello di meuna waxé li ñu wax rawat na né manam kon mi nga xamantene mom dal lañu xam mom moy sama borom subhanahu wa ta'ala alquran bi nimu nekké ci mom manam lolu melo la ci mom legui niki nonu nak bu koy bu manam li nga xamantene ñun mom lañu am moy day tettele ci li nga xamantene mom la melo yalla bobu nekké manam kon ñun liñu jot ci alquran day tettele ci li melo yalla yi comme moy manam ci li yalla wax ci melo manam kaddu gogu ci lenn ci manay lolu lay tettele comme tay masalan tay masalan tay su fekente ne da nga ni ah keur gi de dafa rafet manam so waxe ni keur gi dafa rafet kenn ñew laaj ma nema lan la Omar wax legi dama nan ko Omar neena keur gi dafa rafet est ce que man sama wax gi mako wax ak sa wax gi ngi ko wax ben la tay bu fekente ne bu neema la maison cette maison est belle ma dal ni ha kenen ki dal ni ma ala lan la wax maniko mom neena keur gi dafa rafet xam nga ni lima wax ci wolof moy li nga wax yow ci tuba te pourtant manam nimu nekké sa kaddu man sama kaddu sama wax gi ma wax day tektélé yow sa wax gi nga wax mais du jëmmé même wax ku ne xam na ni du même wax mais daf koy tektélé li moy li nga xamantene mom lañu am ni mu nek alquran biñu té nga xamné li mom ay mindeef la ndax dafa composé wu ci ay xaraf ak ay baat ak ay bois am ma li nga xamné moy melo borom bi subhanahu wa ta'ala du mindeef mu melo la bo xamantene melo la sifa melo la bo xamné qadimatu dafa jitu mu nek sifatul mawsufi bil qidam bi melo ki xamantene mom moy melo ki jitu yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy top sunna yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy gëm borom bi subhanahu wa ta'ala am pass pass bi nga xamantene moy pass pass bu deugar bi muy wa ahlus pass pass wa ahlus sunnati wal jamaa yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy top sunna bi di sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te bok ci ñi nga xamantene dañ koy tak te diko mokal jaar ci yoonu borom xam xam yu ñeek yi ak yu mujjii rahimahumullahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam صلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة وصلى الله على سيدنا وعجنا في ذا الزمان المظلم زمان قطع الرحم والجور والتظالم والخوض في المحارم والفسق والتشاتم النبي وبدع وحيل والزور والتغافل عن كل ما يرضي العلي والنصر كل خاشم هتك كل حرمتي وكفر كل نعمتي من خالق البرية منشئنا من عدم ولا ترى من يرحم فيه أخا أو يكرم جارا ومن يحترم إلا له دراهم الدين قد بدا غريب بدءا كما روى الحبيب لغربة سوف يؤوب بحبله فاعتصمي إوي قاني نيبنيني مغريون تيالا محمد صلى الله عليه وسلم العاج يطعي سمال نينا يلا يلا يا كلام تتاك جبار جام أكون يا مين ربي من نار الغربة في هذه الأزمنة ألحق بهم جماعتي شر الهوى وقهم إنا ببابك الكريم xam nga fi mu ne ñun suñuy bëtt sax dootuñu gi kaya halim bi jaay hibbika al azim shafi'ina dhil qadami nabi ghufrana kulli zalali mimma mada min amali wa haqqiqan amali tafaddulan wa tammimi صلاة مولانا اللطيف على حبيبي الرؤوف سيدنا داني القطوف ذي الفخر والتقدم والآل والصحب الكرام ذي الفضائل العظام والمجد أنجم الظلام سادات كل أممي أزكى سلام عاطري من العزيز الغافر على النبي الطاهر احمد ما عز لمي شل حاجة باي سمارين أذكى سلام عافري من العزيز الخافر على النبي الطاهر أحمد ما عز لمي وارد علي بن سالمي سرير خير هاشمي شيخنا التجاني مؤمن بكل قدوتي من فيضه الخطمطمي ابي الفيوض عمدتي الى العلي وسيلتي مؤمن بكل قدوتي من فيضه الخطمطمي وارض علي بن سالمي ومن بعض المكارم شيخ شيوخ عيلمي عمد لما لقد خسنا لخجك قد خسنا وحمد لما خسنا قد خسنا عمد لما خسنا وقد خسنا تفضل لنا شفيعنا تفضل لنا شفيعنا تفضل لنا شفيعنا تفضل لنا شفيعنا تفضل لنا شفيعنا تفضل لنا شفيعنا تفضل لنا شفيعنا محمد دليلنا محمد دليلنا محمد دليلنا محمد دليلنا محمد الذي تتوسي محمد الذي يتنبي محمد الذي تتوسي محمد الذي يتنبي محمد الدليلنا محمد الدليلنا محمد الدليلنا محمد الذي يتنبي محمد الدليلنا محمد الذي محمد الدليلنا محمد الدليلنا محمد الدليلنا محمد الدليلنا محمد الدليلنا محمد الدليلنا محمد الدليلنا محمد الدليلنا محمد الدليلنا جروي جرك يا جرات المدى دليلنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد دليلنا جروي جرك يا جرات المدى دليلنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد دليلنا جروي جرك يا جرات المدى إلى صراط الأقوام يا محمد دليلنا إلى صراط الأقوام يا محمد دليلنا إلى صراط الأقوام يا محمد دليلنا إلى صراط الأقوام يا محمد دليلنا إلى صراط الأقوام يا محمد دليلنا محمد دليلنا دليلنا دليلنا تفضلا شفيعنا محمدا دليلنا الى الصراط الاقوم الى كم نحن في ظمئن وهذا مجال الاعظم وهذا باب مولانا وهذا مورد الاطيب man yeen ngi deg ila kam nahnu fi dhama'in wa hadha manhal al'adab wa hadha bab mawlana wa hadha mawrid al'atyab حبيب الله نور النور والله وخلن كل اخو تكو بكرتي سوف الله نور النور كنز السر والمطلب وقل لي انت في جاهي فلا تخشى ولا تتعب فمحمدنا وهو سيدنا فالعز لنا لإجابة يا رسول الله فمحمدنا وهو سيدنا فالعز لنا لإجابة خير الأنبياء يا رسول الله